niciodată este o zbărâmire și în viața unui slujitor al Sfântului al Paharului, au mai mult sau mai puțin un caracter personal, care presupune totuși o comuniune de prezentare și de bucurie cu ceilalți, ziua personalizării unui patriarh, în cea mai înaltă realitate, în cadrul unei iubiri ca o înțepare, ca urmare a chemării sale de către însuși Hristos al Dumnezeu Sfântului la o astfel de sfârșită deosebită, este o zi care aparține deopotrivă Părintele Patriarh Daniel, dar și Bisericii întregi. Tocmai de aceea, o astfel de zi, în fiecare an, este marcată în primul rând printr-un bolac cu o biserică și de rugăciune, în adevărat la Părintele, prin rășirea Sfintei Iubii și a Sfântei TV-ul, prin care era din preoți și credincioșii, aduc în mulțumire Bunului Dumnezeu pentru datele bogate pe care le-a revărsat asupra înlisă de totul bisericii noastre și prin el asupra întregii biserici. Și totodată, iată, această zi se marcată și prin acest moment solemn de sărbătoare pe care îl trecem acum în Sfânta Europa Cristiană, în care v-ați adunat cu toții ca să prezentați Părintele Patriarh cu rețetele voastre. De aceea, îngăduiți-mi să invit să prezinte mesaje din partea președinției, a Senatului României și a Guvernului României, în primul rând pe domnul Alexandru Gusti, consilier prezidențial, care va transmite mesajul de partea domnului Preașesescu, președintele României. De invece per quanto di invece ortodossa romana ha iniziato a sprecare questo idee su invece verità e sensazione popolo il problema. Chi invece vuole avere una delle linee del cattedrale quotidiano e da chi gestisce il suo giornalità cine preavventito il suo interesse al piano da lui a lui mai il padre un grande spirituale di seci a lui a succedere a lui sul corso internet a lui a succare a reato dentro le mani che è la salute e la salute di tale nato e lucrare per gli istituti politici e familiari dei creditori che stanno in questo legge serenate, pace, per selezione e cittadini. Si cerca in un modo dotto di dare su del pace noi politici e di pace si esce per la città con sereni e avendo il creditore un rimuntato che esce per vita tranciata. Viene impegnato per gli istituti politici e familiari comunque, serenate, cittadini, lavoro e provenuti. L'anno scorso ci metteva sulla data del mondo, per tanto poter dare alla passata, precedita le Camere dei Deputati. Di fatto, al Congresso dei Comunisti, la presentata è stata solo la piana del mese che l'ha pensata in tutte, che aveva cedito il Santo Dottore in Pedro il Bote, primo ministro Sparoloni. C'era la seconda parte, l'altra sintesi, la sintesi nostra, che anche io ci lascia di famiglia. Sono i ministri, mando il presidente al professor, anche qui al presidente, mentre che sono il ministro, primo ministro di Romine, o quasi a questi momenti che si è trovato. Preferisce la nostra vita familiare, perché tra i consigli di Azea, per la comunità che ha amministrato per lo spazio di conoscenza del momento, anche qui al presidente, anche qui al presidente, anche qui al presidente, anche qui al presidente, anche qui al presidente, anche qui al presidente, piazza della data, tutela della natura, ci noi in piedi, non c'è mai una presentata che si è già stata di nostra. La terza momento di passare, a perché in contributo per la felicità di vostra, sui militari attiva cittadinanza, conseguente su mobilizzatore, un importante aspetto della natura sociale, che assieme a tempi ha portato con un centro romano in una parte all'estero, preoccupare abbastanza per il restaurare un momento della storia di uscire da cifra di un'autoria con un interesse per un'incisa per la mente per un programma di comunità in cui la attiva al contesto di se stessi. Previa evidenzia di Nazionalti, attenti al confermento accordato nel punto ideologico della nuova gestione e al testo del concreto alla società di contemporanea. Essere di apprezzato con qualità e coltivare nei contenuti agli altri, attenti che si legge la tecnologia di infrastruttura, decide di essere una chiamata ai candidati e un caso di dialogo del singolo confessionale di Cina e di Dios. Poi parte l'esercizio di criteri di ortodossa romana in contesto nazionale e internazionale. Con che mondo si apre, con una accettia della terza spirituale e del fatto al regime sociale in società della Romania. Governo Romani ha indagato la comunità di accoglierà il criterio ortodossa romana. Un caso di partenariato in società di Stato și pentru a transmite un mesaj că Biserica Ortodoxă și școala sunt formatorii și gardienii spiritului românesc. Poate și mai important decât fiecare instituție pe care astăzi le reprezentăm este relația cu Dumnezeu. O relație care este acum foarte bună, dar care trebuie să se consolideze pentru, inclusiv pentru a da acele repere pe care are nevoie România pentru a trece și prin această perioadă ultimată. Doresc să mulțumesc pentru sprijinul pe care l-a acordat școlii românești. Doresc să mulțumesc pentru drumul lung pe care l-a avut pe parcurs împreună și să vă asigur de toate bunele noastre intenții pentru a avea o relație între școală și biserică, ca așa cum spuneam, să fie gata în universității românești. Vă doresc un an fericit. Vă doresc un drum lung la care eu cred că avea sunt mult mai întrebate, poate aș fi mai cel din partea instituțiilor